Браніслаў Эпімах Шыпіла. Беларусь, ці памятаеш ты пра свайго Шыпілу, Эпімаха? Гэта ж найсвяцейшы твой святы, працай ты яго ўваскросла з праху. Ён сыноў тваіх к табе збіраў, каб твой лёс у рукі свае бралі. Кроў жыцця па целу твайму гнаў ён, якога сэрцам тваім звалі, а за подзвіг свой увек стары атрымаў ён крыўду, нібы плаху. Беларусь, ад сораму згары ты не ўратавала, Эпімаха.